no ano 2030, o alcalde de Lalín, seguindo unha estrategia para a dominación mundial, decide financiar a construción dun arma capaz de anular a vontade do ser humano. Probando este artefacto diabólico, acaban volatilizando a Terra. Só dous humanos sobreviven. Son os comandantes de sendas naves espaciais. Perdidos na inmensidade do espazo exterior, descoñecendo as coordenadas exactas das súas ubicacións, mais sabendo con certeza da súa soidade, cando as frecuentes tormentas solares o permiten, contactan para manter un anaco de conversa e compartir o máis preciado que teñen, poemas. Caderno de bitácora. Data estelar 0915.29. Procedo a establecer contacto coa nave cargueiro Krupp. Leonov, escoitasme? Sí, alto claro. Home, despois de 3 días tentando contactarme, por fin somos que. Contactarte, eu? Imposible. Saín agora mesmo dunha zona de radiación. Imposible comunicarse aí. Pois entón non entendo. Aquí só estamos nós? Que saibamos, sí, pero... Sería unha gran nova topar máis xente. Sí, sería, creo. Non se xa repugnantiño, eh? Polo menos que se salguen cunha tasca en Corus. Con música en vivo, xa molaba. Xa casi non lembro como eran os concertos. Bo, tampouco me lembraba o día seguinte, cando ia. Aio, debía ser unha boa peza. Bueno, imos trocar de tema. Sabes que me gusta especialmente? Recibir cartas. Ei, iso é moi viva antes, eh? Pois é. Pero sabes aquel fervelle antes de abrila? Pasei anos escribindo cartas a mão. Eu só recibía cartas de facenda, pero nunca eran de amor. Só me querían polos meus cartos. Meu avó foi carteiro. Sempre contaba rindo a gargalladas o ano que fixeran unha folga e Fraga berraba: "Que quieren esos trompeteros?" O Palpatine de Vilalba. Vaite saber se non será o que che manda mensaxes. Aínda vive no fondo dun buraco negro que mastiga enerxía. Un buraco chamado Gaiás. Bo. Seguro que eras ti, que non quería respostar. Vou ler o poema, que xa comenzan as interferencias. O poema de hoxe é de Yolanda Castaño. Había un labio húmido, descolgado en guirlandas erosas a reventar moi lento, esgazando un gromo así descortizado, retorcéndose para desenvainarse, para destrabar todo de golpe, que unha maré me desborda. Sei que o xabrón esvara moi viscoso polas pernas. Había un labio lácteo, apoteósico, a rebosar, desorbitar os rebordos e todo verquido. Un labio lento, violento, a derreterse en abundancia, saíndose por fora. Time to die.